która jest muzyką dla jej uszu. Emilia przyznaje 5 gwiazdek. Od słuchawek po airfryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 czerwca, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Alert dla Podkarpacia, tam burze i nawałnice mogą być wyjątkowo niebezpieczne. Aktywiści płyną z pomocą dla Strefy Gazy, Izrael ostrzega, nie pozwolimy na to. Chrońmy ekosystemy morskie, alarmują badacze w Światowym Dniu Oceanów. Ale zaczynamy od smutnej informacji dla świata kultury. W wieku 78 lat zmarła aktorka Ewa Dałkowska. O jej odejściu poinformował Nowy Teatr w Warszawie, z którym była związana od kilkunastu lat. Ewa Dałkowska występowała w serialach i filmach, a także m.in. w Teatrze Polskiego Radia. Była także aktorką dubbingową. Kilkukrotnie została odznaczona państwowymi orderami. W pogodzie wciąż niespokojnie, burzowy front nie opuścił jeszcze Polski. Po południu i wieczorem zagrzmi głównie na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Podstawowe ABC, jak zachować się podczas groźnych zjawisk atmosferycznych, przedstawia Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jeżeli jesteśmy w trasie i jedziemy samochodem, powinniśmy oczywiście zjechać na pobocze, na parking, z dala od drzew, z dala od słupów energetycznych, tak żeby powalone drzewo przez wiatr nie stanowiło dla nas zagrożenia, nie spadło nam po prostu na głowę. Część z nas jest na pewno w górach, oczywiście powinniśmy zejść jak najszybciej w możliwie niskie partie gór. Część nad morzem, nad jeziorami, wyjść z łódki, wyjść na brzeg. Synoptycy prognozują, że podczas burz może spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Porywy wiatru mogą osiągać nawet 100 km na godzinę. Trójka nastoletnich rowerzystów została ciężko ranna po tym, jak staranował ich rozpędzony kierowca. Do wypadku doszło wczoraj wieczorem na trasie Sierosławice-Bedlenkow Świętokrzyskiem. Kierowca był trzeźwy, trafił do aresztu. Dwóch chłopców, których życie było zagrożone już wczoraj od razu po wypadku, trafiło na oddział intensywnej opieki medycznej w Kielcach. W ciągu ostatnich godzin stan trzeciego z poszkodowanych rowerzystów uległ pogorszeniu i także określany jest jako poważny. Przypomnijmy, do wypadku doszło wczoraj po godzinie 18 na trasie Sierosławice-Bedlenkow w gminie Końskie. Na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Przyjechały także trzy karetki pogotowia. Poszkodowanych zostało w sumie 6 osób. Cała pięcioosobowa grupa rowerzystów będących w wieku od 12 do 15 lat, a także 6-letnia dziewczynka pasażerka BMW, informuje młodsza aspirant Marta Przygocka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Końskich. 31-letni kierujący pojazdem marki BMW na uku drogi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w jadącą z przeciwka 5-osobową grupę rowerzystów. Pracujący na miejscu policjanci ustalili, że kierujący autem mężczyzna nie znajdował się pod wpływem alkoholu w chwili wypadku. W dniu wczorajszym został zatrzymany, została mu pobrana krew na zawartość alkoholu oraz środków odurzających. Policja wyjaśnia szczegółowe okoliczności zdarzenia, by ustalić, jak dokładnie doszło do wypadku. Marlena Płaska, Radio Kielce. Izraelski minister obrony ostrzegł załogę jachtu z aktywistami na pokładzie, że nie uda im się przełamać morskiej blokady Strefy Gazy. Na pokładzie jachtu Madeleine jest znana szwedzka aktywistka Greta Thunberg, a także aktor z serialu Gra o Tron Liam Cunningham i francuska eurodeputowana palestyńskiego pochodzenia Rima Hassan. Jacht z aktywistami wypłynął na początku czerwca z Katanii na Sycylii. Wczoraj dotarł do Egiptu. Celem misji jest dostarczenie żywności i środków medycznych dla mieszkańców Gazy. Więcej na ten temat zaraz po serwisie. Się w audycji międzynarodowej. Życie na Ziemi bez oceanów nie byłoby możliwe. W Światowym Dniu Oceanów ekolodzy nie tylko podkreślają ich znaczenie, ale alarmują o grożących oceanom zagrożeniach, mówi Joanna Ornoch z organizacji pozarządowej MSC. Rosnąca populacja na naszej planecie przyczynia się do tego, że ta eksploatacja zasobów mórz i oceanów jest coraz większa i nasze oceany są niestety pod rosnącą presją. MSC przeprowadziło badanie wśród 58 ekspertów do spraw oceanów z całego świata i wszyscy badani zgodnie przyznali, że oceany są zagrożone. Wśród największych problemów zwracali uwagę na zmiany klimatu, ale również na problem przełowienia. By skutecznie chronić morskie ekosystemy, Unia Europejska złożyła ratyfikację traktatu oceanicznego do ONZ-u. Jednak jak podkreśla Anna Ogniewska z Greenpeace, Polska traktatu nie przyjęła. Dzięki ratyfikacji traktatu polscy naukowcy czy polskie firmy mogłyby mieć lepszy dostęp do badań, technologii, do wiedzy, innowacji czy morskich zasobów genetycznych. Te wszystkie tematy obejmuje Światowy Traktat Oceaniczny. Traktat ratyfikowały do tej pory m.in. Francja, Hiszpania, Finlandia, Łotwa i Słowenia. Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra, a nawet bardzo dobra. Ponad połowa produkcji prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Zielone godziny potrwają do 17. W południowej części województwa podkarpackiego obowiązuje ostrzeżenie przed wzrostem stanu wód, a to w związku z gwałtownymi burzami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Kibice tenisa w emocjach. Na Roland Garros zaraz rozpoczyna się prawdziwa uczta. Finał Wielkiego Szlema w Paryżu. Naprzeciw siebie numer 1 i 2 rankingu ATP, czyli Włoch Jannik Sinner i Hiszpan Carlos Alcaraz. Ten drugi broni tytułu. Pierwszego posłuchamy. Zapytano go o taktykę na mecz z Carlitosem. Musisz się orientować, co działa akurat tego dnia, być gotowym na zmiany. To, co zaplanowałeś, może po prostu nie działać i trzeba potrafić na to zareagować. Dlatego trzeba być bardzo skoncentrowanym. Jeżeli się zdrzemniesz, będzie po meczu. Stwierdził Jannik Sinner. Radzimy nie przegapić tego spotkania. Wrócimy do niego szerzej w trzeciej stronie medalu. Naszym gościem będzie najlepszy tenisowy ekspert w kraju, Lech Sidor. Przypomnijmy, że wczorajszy finał w turnieju kobiet po znakomitym meczu wygrała Coco Gauff. Amerykanka pokonała w trzech zaciętych setach Białorusinkę Arinę Sabalenkę. Tenis zamieniamy na piłkę. Francji na Niemcy. Tu szykują się dwa kapitalne mecze w Lidze Narodów. Ten pierwszy już trwa. Gospodarze grają z Francją w Stuttgarcie o trzecie miejsce w rozgrywkach i po 6 minutach mamy remis 0-0. O 21 w Monachium iberyjskie starcie o trofeum Hiszpania kontra Portugalia. Tak jak w przypadku meczu Sinera z Alcarazem, proponujemy, żeby się przypadkiem nie zająć czymś innym. Neymar, wielka, świecąca coraz słabszym blaskiem gwiazda dyscypliny, obejrzy to spotkanie bez konieczności wybiegania myślami na jutrzejszy trening. Gracz Santosu zapadł na COVID-19 i do momentu negatywnego wyniku testu ma wolne. Nasze siatkarki chwilowo także właśnie zakończyły pierwszy tegoroczny turniej w Lidze Narodów. W Chinach 3-0 ograły Belgię. W jednym setów odprawiły rywalki do 11. Deklasacja. Wcześniej pokonały Tajlandię i Chiny i przegrały po tiebreaku z Turczynkami. Kolejny turniej w Belgradzie, począwszy od 18 czerwca. Wspomniana trzecia strona medalu. Dziś z mety Ironman 73 Warsaw Wielkiego Święta Triathlonu. Do usłyszenia. A niedziela niestety pochmurna, przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, a na termometrach aktualnie od 18 do 24 stopni. Autopromocja. Miał 8 lat, kiedy na stole w salonie pojawiło się duże pudło z dziwnymi wskaźnikami, pokrętłami i antenką. Stulecie Polskiego Radia. Marta Kawalec, autorka książki. Przeczytam fragmenty biografii słynnego prezentera radiowego i lektora pod tytułem Ten głos, Ksawery Jasieński. Ich ulubionym miejscem była spiżarnia. To właśnie stamtąd pochodzi najważniejszy i nigdy niezapomniany smak dzieciństwa Ksawerego. Muzyka Piotr Mos. Od poniedziałku około 11:45. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na gorące okazje. Na produkty objęte promocją. Lodówka Candy Fresco. 185 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1894. Teraz za 1799 zł. Ale to nie wszystko. Teraz aż 4 miesiące nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Dodatkowo kupując na raty zgarnij kod na wakacyjny sprzęt tylko za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Skarb z Archiwum Polskiego Radia. Album Sygnały, Trio 68, Mieczysława Kosza. Autorskie kompozycje niewidomego wirtuoza. Standardy, popularne piosenki i Thelonious Monk. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Album do nabycia w salonach sieci Empik i na sklep polskieradio.pl. buty są idealne dla ciebie. Przymierzysz? Mhm. Poczekaj chwilę, znów złapał mnie skurcz. Bo ciągle chodzisz na wysokich obcasach. Nie, bo regularnie biegam. Ale ty coś na to bierzesz. Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera odpowiednią dawkę magnezu, a do tego jeszcze potas wspomagający pracę mięśni. Odkąd stosuję Neomax, kurcze mnie nie dotyczą. Mimo, że też nosisz wysokie obcasy? Mimo tego, że tak jak ty, ja też często biegam. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Marian, a gdzie mogę kupić Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest prawie 15:11. Audycja międzynarodowa. Olga Szućko, Monika Suszek i Marcin Walter. Mówimy dzień dobry. Kto zna kogo lepiej w Białym Domu? To temat na początek audycji międzynarodowej, ale zanim brudne sprawy z Waszyngtonu, zacznijmy od przyjemności, którą daje muzyka. You Know Me Better, czy Royce Murphy zaśpiewa to za 16 dni w Poznaniu na festiwalu Malta, którego patronem jest Trójka? You Know Me Better, śpiewa Royce Murphy, a my mogliśmy powiedzieć We Knew Them Better, bo wielu spodziewało się takiego właśnie obrotu sprawy. Amerykańska polityka jest na dosyć niskim poziomie w ostatnich tygodniach. Trump zdążył nas przyzwyczaić do swojego języka polityki. Trump z DJ Vance'em w czasie spotkania w Białym Domu z prezydentem Zełenskim pokazali nam kulturę rozmów z sojusznikami, ale okazuje się, że to nie ostatnia niespodzianka, którą serwuje światu administracja Trumpa. Przed tygodniem rozmawialiśmy w audycji międzynarodowej o pierwszej odsłonie konfliktu między najpotężniejszym politykiem na świecie i najbogatszym człowiekiem na świecie. Trump ogłaszał wtedy, że Elon Musk opuszcza Biały Dom. A pierwszym gościem audycji międzynarodowej dzisiaj jest dr Karol Schulz, amerykanista z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wracamy do tematu, panie doktorze, bo Trump i Musk nie umieją rozstać się w dobrym stylu. Wymienili się w tym tygodniu ciosami i to słowo ciosy wróci dzisiaj jeszcze w naszej rozmowie w dosłownym znaczeniu. Na razie były to ciosy tylko w mediach społecznościowych. Czy pana zdaniem to definitywny koniec ich politycznej miłości, czy po otrzeźwieniu okaże się, że interesy, pieniądze i władza jednak przeważą? Na najbliższe miesiące to jest definitywny koniec. To są osoby bardzo pamiętliwe wobec osób, które wyrządziły im jakąś krzywdę. No i obaj zachowują się, no mówiąc wprost, jak dzieci, które były w za małej dla siebie piaskownicy i dlatego się pokłóciły. Ja powiem szczerze, że spodziewałem się, że trochę wcześniej to tąpnięcie nastąpi niż teraz. Pan mówi jak dzieci w piaskownicy, ale ja powtórzę to, co przed chwilą powiedziałem. Mówimy o najpotężniejszym polityku na świecie i najbogatszym człowieku na świecie. Ma pan rację. Tylko właśnie tu chciałem powiedzieć coś, co mi nie daje spokoju, bo my mamy taką tendencję, żeby postrzegać naszych liderów, osób na najwyższych osoby na najwyższych stanowiskach jako takich demibogów, kogoś, kto wyrasta ponad przeciętność. No, a to są tacy sami zwykli ludzie, którzy mieli jakiś talent, tak jak wielu z nas ma, i trafili w dobrym momencie, w dobrym miejscu i zostali kim zostali. I ani Elon Musk, ani Donald Trump to nie są osoby, które są znacznie wyrosnąć ponad własne ego i uprzedzenia i tak dalej. I dlatego teraz tak widzimy, no, z jednego dnia oszukują nas, że są niesamowitymi przyjaciółmi, a następnego obrzucają się najgorszym z możliwych zarzutami, najgorszymi, jakie mogą znaleźć. No i tak jak pan mówi, na pewno na tym się jeszcze nie skończy, bo w ostatnim wywiadzie dla NBC Trump powiedział, że będą poważne konsekwencje dla Muska, jeśli ten spełni swoje zapowiedzi i będzie finansował na przykład Partię Demokratyczną przeciwko Republikanom. No, na pewno mogą być jeszcze bardziej finansowe, tylko ja to też zawsze powtarzam, mówmy się. Elon Musk był i jest najbogatszym człowiekiem na świecie. Stracił, jak się szacuje, ponad 150 miliardów dolarów kapitalizacji swoich spółek. I co? Nadal jest najbogatszym człowiekiem na świecie, najbardziej wpływowym, jeśli chodzi o zasób portfela. Nie sądzę, żeby to cokolwiek Trump mógł zrobić, żeby mogło mu zaszkodzić, jeśli chodzi o majętność. Być może jakieś inne działa prawne zostaną wytoczone przeciwko Muskowi. Trump zaprzeczył, że rozważa wszczęcie śledztwa przeciwko Muskowi. Powiedział to między innymi w tym wywiadzie dla NBC. Trump zaprzeczał bardzo wielu rzeczom i mówił, że bardzo wiele zrobi, jak na przykład pokój w Ukrainie 24 godziny. No, ten polityk kłamie codziennie, także do tego się za bardzo nie powinniśmy przywiązywać. Powiedzmy, od czego to się wszystko zaczęło, bo poszło tak naprawdę takim kamyczkiem, która uruchomiła lawinę tych inwektyw w mediach społecznościowych, była nastawienie Muska do ustawy budżetowej, którą Trump nazywa wspaniałą, piękną, wielką. No właśnie, to powiem szczerze, że tu jestem troszkę zdziwiony, bo Musk sugerował już to wcześniej, że w ogóle sankcje mu się za bardzo nie podobają i ustawa, która powoduje dalsze zadłużanie się Stanów Zjednoczonych, także są mu nie w smak. Natomiast no, w sumie powinniśmy się wszyscy tego spodziewać, bo jeżeli choć w jednym punkcie się Trumpowi sprzeciwi, no to on wtedy reaguje właśnie jako obrażony małolat i wytacza najcięższe działa, a Elon Musk najwyraźniej działa podobnie, dlatego się tak bardzo pokłócili. A biorąc pod uwagę te stanowiska, które obaj zajmują, czyli prezydent USA i ten najbardziej majętny człowiek świata, kto komu może bardziej zaszkodzić? Kto będzie bardziej stratny na tym rozejściu się dróg Muska i Trumpa? Jeżeli dzisiaj, tak patrząc na same fakty, kto co może zrobić, to ja bym powiedział, że Trump może bardziej Muskowi zaszkodzić. I zawsze w tej sytuacji przywołuję serial House of Cards, kiedy główny bohater grany przez Kevina Spacey'ego, kiedy miał taką rozgrywkę właśnie z jednym z najbogatszych Amerykanów w tym serialu, powiedział, że władza zawsze jest potężniejsza niż pieniądze. I ja bym się w sumie z tym zgodził. Natomiast pytanie, na ile system amerykański, ten, który Trump z Muskiem i z innymi milionerami chcieli zoligarchizować. I na ile on już jest zoligarchizowany? I to w kontekście wyborów, na przykład przyszłorocznych, no może spowodować, że mimo że tu i teraz Trump ma więcej kart, moim zdaniem to pieniądze Muska rozłożone w czasie przed kolejną kampanią rzeczywiście mogą wpłynąć, pogrążyć jeszcze bardziej szanse Republikanów na utrzymanie władzy. Zastanawiam się, jak rzeczywistość dogania fikcyjną rzeczywistość serialu, o którym pan wspomniał, czyli serialu House of Cards. Trump chyba jednak, obaj zresztą chyba poszli po rozum do głowy, jakieś otrzeźwienie nastąpiło, bo Trump zaprzeczył, że Musk straci kontrakty federalne, rządowe, które dają mu ogromne wpływy pieniężne, więc ta jakaś poziom bliskości i relacji zachowali. Na pewno jest to swego rodzaju przytomność umysłu, tylko pytanie, z czego ono wynika? Czy może wynika z haków, które mają na siebie nawzajem? My do tego nie wiemy i nie wiem, czy się kiedykolwiek dowiemy. Wydaje mi się, że taki ogólny odbiór tego, co napisał Musk, że w plikach dotyczących sprawy Epsteina pojawia się nazwisko Trumpa. To akurat jest dość łatwo uwierzyć, tylko nie wiemy w jakim kontekście. No jeżeli coś Musk wie, co mogłoby pogrążyć Trumpa, chociaż ja nie wiem, co by jeszcze mogło Trumpa pogrążyć, to może po prostu mają na siebie nawzajem haki i się i no, nie chcą, żeby ta wojna doszła do opcji nuklearnej tak zwanej. Przypomnijmy naszym słuchaczom i słuchaczkom, o co chodzi z Jeffreyem Epsteinem. To dosyć mroczna postać. Elit w złym znaczeniu amerykańskich. Chodzi w jego kontekście o handel ludźmi, wykorzystywanie kobiet, także osób nieletnich. Nie mamy na razie żadnego potwierdzenia oficjalnego z wiarygodnego źródła, że Trump jest jakkolwiek związany z tą aferą i z tymi skandalami i przestępstwami. Sam Musk wycofał, usunął tweeta, który napisał, powiązując Trumpa z Epsteinem, więc jakby też chyba przestraszył się trochę tego, co zrobił. Możliwe. I albo to była taka prosta wrzutka w stylu trumpowskim właśnie, że obrzucamy kogoś błotem, potem jak się to błoto będzie zdrapywało poprzez różne sprostowania, to i tak część zostanie. No albo tak jak pan sugeruje, no jednak poszli po rozum do głowy i doszli do wniosku, że na teraz nie opłaca im się tego bardziej eskalować, bo Musk ma jeszcze więcej miliardów do stracenia, a Trump ma do stracenia władzę. A propos tych bardzo ważnych wyborów w przyszłym roku. Sam Trump te oskarżenia o powiązania w tym złym, w najgorszym z możliwych sposobów z Epsteinem nazwał old news, wyświechtany news. Tak jak powiedziałem, żadne oficjalne źródła w Ameryce nie potwierdzają, że w nieodtajnionych jeszcze dokumentach dotyczących przestępstw Epsteina pojawia się w bardzo złym kontekście Donald Trump. Panie doktorze, wspomniał pan wybory w przyszłym roku. To są tak zwane wybory połówkowe do kongresu, na których zależy republikanom, bo muszą utrzymać większość w obu izbach. Czy Musk może tu zagrozić? Może jakieś kontakty z demokratami przedsięwziąć? No na pewno grozić może, tylko pytanie o efektywność tych gruźb. To przypomnijmy, w przyszłym roku są wybory, po pierwsze zmienia się cały skład Izby Reprezentantów, czyli Izby Niższej. No żaden budżet nie przejdzie na przykład bez zgody Izby Reprezentantów. No i 1/3 senatorów. I z tego, co pobieżnie spoglądałem na te dystrykty, w których mają być wybory, no to republikanie mają dużą szansę, żeby przegrać, żeby stracić tę bardzo kruchą, zresztą w obu izbach, większość. No i Musk był już demokratą, wspierał głównie demokratów, na tym też wypłynął, bo przecież cała elektromobilność i cały szał na Tesle, no to głównie liberalne elity, umówmy się, ludzie zamożniejsi, ale też o takich poglądach bardziej proklimatycznych, nazwijmy to, no bo jednak to samochody elektryczne. No i pytanie, czy ta strona demokratyczna tak łatwiej by teraz korzystała z funduszy Muska, jeżeli on by je zaoferował, no bo jednak no teraz stał się do momentu tego tąpnięcia, był absolutnie w 100% w obozie Donalda Trumpa. Powiedział pan, że Musk był demokratą, teraz jest republikaninem, a może on jest po prostu biznesmenem i tak naprawdę poglądy nie mają żadnego znaczenia. Całkowicie się z panem zgadzam i on jest jeszcze takim biznesmenem dość żywiołowym, powiedziałbym, to znaczy ekspresywnym i dość szybko ekspresyjnym i łatwo zmieniającym zdanie, co połączyło go z Trumpem, bo oni mają, ja wiem, że to jest psychologizowanie na odległość, jednak z ich działalności publicznej wynika, że mają dość podobne podejście do polityki. No i pytanie jest teraz takie, czy ja widzę na przykład różnicę między nim a Zuckerbergiem albo Bezosem, którzy oportunistycznie poprzelali pieniądze na inaugurację Trumpa, przyszli, pokazali się tam, żeby pokazać, że można z nimi pogadać, no ale jednak nie zapisali się tak 100% do obozu MAGA. Nie pogrozili się polityką. Otóż to. I to jest to, co na przykład też w Polsce niektórzy biznesmeni, jak pan Solorz-Żak robi. Na początku naszej rozmowy, panie doktorze, powiedziałem, że pojawi się w nim słowo ciosy. Najpierw mówiliśmy o ciosach w mediach społecznościowych, ale wokół Muska pojawiła się też taka historia, że w Białym Domu doszło między nim a sekretarzem skarbu, Scottem Bessentem, do bójki, utarczki. Oni wymierzyli sobie ciosy. Tak donosi m.in. były doradca Trumpa Steve Bannon, więc Trump ponoć powiedział, że usłysząc, że do tego doszło, tego już za wiele. Czy to też mogło być powodem rozejścia się dróg Muska i Trumpa? Nie możemy tego wykluczyć. Biorąc pod uwagę temperament obserwowalny przez nas, nie można tego wykluczyć, zwłaszcza, że Musk przecież już na modne teraz słowo ustawkę umawiał się z Markiem Zuckerbergiem, że spotkają się w oktagonie. No i nie doszło do tego, całe szczęście, bo to byłoby naprawdę żenujące. No ale czemu nie? Chłopcy w piaskownicy. No więc chyba rzeczywistość dogania serial House of Cards. Przegania czasami. Możliwe. Jakiś czas temu, tydzień temu właściwie, kiedy Musk odchodził z Białego Domu, pojawił się tuż obok Trumpa w gabinecie owalnym z siniakiem pod okiem. Wtedy tłumaczono to, że to efekt zabawy Muska z jego synem. Takie niefortunne zdarzenie. Teraz można spekulować, że może coś więcej za tym stało. Jakieś drugie dno jest tego siniaka. Może coś więcej, zresztą też jego mowa ciała. I znowu staram się unikać psychologizowania, jednak mowa ciała była wielce wymowna i mówiła więcej niż przysłowiowe 1000 słów. No i ten siniak, który obrazu całkowicie dopełniał, no pozwolę sobie na dużą złośliwość, jednak osobiście mam mocno za złe to Muskowi. Jestem w stanie uwierzyć, że jedno z 14 dzieci się zdenerwowało na niego. Nie wiadomo, które. Nie wiadomo. Panie doktorze, myślę, że Musk, może i Trump, albo i oni obaj naraz być może dadzą nam powód, żeby znowu się z panem połączyć i porozmawiać o tych zawiłościach i brudnej polityce w Waszyngtonie. Na razie dzisiaj dziękujemy. Pan doktor Karol Schulz, amerykanista z Uniwersytetu Wrocławskiego, był gościem audycji międzynarodowej. Dzięki wielkie. Dziękuję uprzejmie. A my teraz zgodnie z zapowiedzią w serwisie Trójki sprawdzamy sytuację na Morzu Śródziemnym. Żaglowiec o nazwie Medlin zbliża się do brzegów Strefy Gazy. Statek jest częścią flotyli wolności, za pomocą której organizacje pozarządowe próbują dostarczać pomoc humanitarną do zablokowanej przez Izrael Strefy Gazy. Izraelskie władze już zapowiedziały, że żaglowca nie wpuszczą. Na jego pokładzie jest m.in. słynna szwedzka aktywistka klimatyczna Greta Thunberg, a o szczegółach Michał Strzałkowski. Im bliżej Strefy Gazy, tym więcej na pokładzie żaglowca Medlin niepokoju. Nad statkiem coraz częściej krążą izraelskie drony, co uruchamia na pokładzie sygnał alarmowy. O, kolejny dron właśnie nad nami przeleciał. One krążą coraz bliżej nas. Niech wszyscy nas obserwują, niech wzywają do tego swoje władze. Potrzebujemy bezpiecznej drogi do celu. Apelowała dziś z pokładu Medlin francuska europosłanka o palestyńskich korzeniach Rima Hassan. Lewicowa polityczka to jedna z 12 znajdujących się na żaglowcu osób. Oprócz niej są tam aktywiści organizacji tworzących flotylę wolności, a także m.in. szwedzka aktywistka klimatyczna Greta Thunberg. Jesteśmy na tym statku, bo społeczność międzynarodowa, instytucje międzynarodowe i prawo międzynarodowe zawiodły. Nie potrafią powstrzymać ludobójstwa, dlatego działacze społeczni muszą zareagować. To nie jest historia o grupce ludzi płynących do Strefy Gazy, ale historia o tym, że Izrael prowadzi oblężenie Gazy i zabija cywilów. To są zbrodnie wojenne. Wszyscy muszą patrzeć na Gazę. Przez prawie 3 miesiące pomoc humanitarna nie mogła trafiać do Strefy Gazy. Ostatecznie w zeszłym tygodniu zaczęła tam wjeżdżać, ale jej rozdzielaniem nie zajmuje się już ONZ, ale specjalnie powołana przez Izrael i Stany Zjednoczone fundacja. Jest ona jednak powszechnie oskarżana o nieudolność i zwiększanie chaosu humanitarnego. Morska blokada trwa zaś wokół Strefy Gazy od prawie 2 dekad. Izrael w ten sposób chce uniemożliwić Hamasowi sprowadzanie broni, ponieważ 15 lat temu próba przełamania blokady zakończyła się abordażem izraelskich komandosów i śmiercią kilkunastu osób. Załoga Medlin, a wśród nich irlandzki aktor Liam Cunningham, jest pełna obaw. Nie chcemy, by komukolwiek stała się krzywda. To misja humanitarna. Robimy to, co powinien zrobić świat. Świat umył ręce. Przejmujemy za świat odpowiedzialność. Czas na dostarczanie pomocy się kończy. Minister obrony Izraela Israel Katz zapewnił, że nikt nie będzie do załogi żaglowca strzelał. Nie wykluczył jednak, że jeśli jednostka nie zawróci, to jej załoga zostanie aresztowana, a statek odholowany do izraelskiego portu Ashdod. To był Michał Strzałkowski. Muzyka uspokoi na chwilę temperaturę, którą w pierwszej części audycji międzynarodowej podniósł Trump z Muskiem, ale na chwilę tylko, bo z naszym kolejnym gościem będziemy rozmawiać o Morzu Bałtyckim, które stało się areną niemalże zimnowojennych rozgrywek, ale zanim geopolityka. Posłuchajmy artystki z nadbałtyku, Szwedka Stina Nordenstam, Viewed from the Spire. Zimne i gwałtowne fale Bałtyku Stina Nordenstam wlała swoją kojącą melodię i głos. Bałtyk jest w tej chwili najniebezpieczniejszym morzem na świecie. Te słowa szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego z połowy maja zapadły mi w pamięć. Spróbujemy rozwikłać ich znaczenie z gościem audycji międzynarodowej, Jackiem Tarocińskim z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry, panie Jacku. Dzień dobry, witam państwa. Kontekst tych słów jest oczywisty. Agresywne prowokacje Rosji na Bałtyku, przecięcia kabli komunikacyjnych czy podwodnych linii energetycznych, także prowokacje w powietrzu, czyli rosyjskie samoloty naruszające przestrzeń powietrzną krajów NATO, Polski czy Finlandii na przykład. Bałtyk otoczony jest 8 krajami NATO i Rosją. Zgadza się pan ze słowami Radosława Sikorskiego? Czy Bałtyk jest dzisiaj niebezpiecznym morzem? Z naszej perspektywy jak najbardziej, szczególnie, że polska ekonomia zależy od wymiany handlu prowadzonego przez Bałtyk. Jednak w szerokim perspektywie świata zdecydowanie należy do jednym z najbardziej zapalnych punktów świata obecnie. Na czym przejawia się to z pana punktu widzenia takiego analitycznego spojrzenia na politykę wszystkich państw w regionie, to niebezpieczeństwo, które niesie ze sobą akwent Bałtyku? Przede wszystkim nierozważne działania Rosji, które są nie tylko agresywne, ale również są nieprzewidywalne. Rosja próbuje nas prowokować na wiele różnych sposobów, czy to wspominanymi przecięciami kabli, czy zbyt bliskimi przelotami samolotów, czy to naszej strefy identyfikacji obrony powietrznej, czy to też jednostek, ale również Rosja polega na wymianie handlowej właśnie prowadzonej przez Bałtyk. Większość rosyjskiego eksportu przepływa przez Bałtyk, więc z tej strony również, z drugiej strony dla samej Rosji Bałtyk jest niezwykle kluczowy, przez co rodzą się napięcia w regionie, gdzie Rosja po prostu dąży do swojej imperialnej polityki. Bo przecież od 300 lat Rosja chce posiadać jak najwięcej wybrzeża bałtyckiego. No ale być może pierwszy raz w historii mamy tak, że 8 państw jest zjednoczonych przeciwko Rosji. Mówię o państwach położonych nad Bałtykiem. Jaką siłę przebicia ma Rosja? Jak silna jest rosyjska flota bałtycka? A jaką NATO? Jaki jest rozkład tych sił w rejonie Bałtyku? Siły NATO są liczne na Bałtyku, niestety nie są ani nowoczesne, ani wystarczająco liczne. I tutaj siła floty bałtyckiej polega na słabości państw NATO. To może niesamowicie brzmieć, biorąc pod uwagę, że nas jest 8, a Rosja jest sama, ale przede wszystkim Szwecja i Finlandia oraz państwa bałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia, nie posiadają jednostek nawodnych, które mają rozbudowany system obrony powietrznej. W ogóle niemiecka marynarka wojenna dość silną marynarką wojenną, jedną z silniejszych w Europie. Jednak jej głównym teatrem operacyjnym jest Morze Północne i Morze Norweskie, a nie Bałtyk, a tu na Bałtyk kieruje raczej lekko uzbrojone korwety. Dania. Dania ma 3 fregaty wyposażone w bardzo rozbudowany system obrony powietrznej. Niestety trapione są one i problemami technicznymi. 3 to dość niewielka liczba i dopiero w najbliższych latach będzie rozwijała większe siły. No i pozostaje też polska marynarka wojenna, która prowadzi program Miecznik rozwoju budowy trzech fregat rakietowych obrony powietrznej. Jednak ten program zakończy się wprowadzeniem jednostek do służby dopiero we wczesnych latach 30. Więc tutaj, jeżeli chodzi o natowską stronę, państwa bałtyckie cierpią na poważny niedobór zdolności obrony własnych okrętów oraz zgrupowań okrętów przed atakami z powietrza, a rosyjski garnizon lotniczy, czy to w Kaliningradzie, czy też w okolicach Petersburga, jest po prostu dość silny. To nie jest optymistyczne. Co pan mówi, panie Jacku? No, taka jest rzeczywistość i wszyscy zgodnie w całym NATO pracujemy, żeby ją poprawić. Największym problemem z naszej perspektywy nie są same rosyjskie okręty, tylko to, do czego one są zadaniowane, ponieważ naszym zadaniem jest przeciwdziałać wojnie, przeciwdziałać agresji, przeciwdziałać eskalacji. A Rosja najwyraźniej do tej eskalacji dąży, więc być może jesteśmy trochę skazani na porażkę. My chcemy uniknąć za wszelką cenę, oczywiście w rozsądnych granicach, jakiejkolwiek eskalacji, a Rosja jest do niej zdolna nie tylko w wymiarze materialnym, ale też wolitywnym i po prostu nas w pewien sposób atakuje hybrydowo. Rosja od lat mapuje podwodną infrastrukturę Bałtyku, to wspomnieliśmy o tym przecinaniu kabli i różnych innych infrastruktury na dnie morza, ale pojawiła się też w ostatnich tygodniach, miesiącach inny temat pojawił się. Gotlandia, czyli jedna z największych wysp na Bałtyku, szwedzka wyspa. Jej znaczenie po dołączeniu Szwecji do NATO gwałtownie wzrosło. NATO przygotowuje nawet plany obronne z uwzględnieniem Gotlandii. Czy jest przesada w stwierdzeniu, że kto ma Gotlandię, to dominuje na Bałtyku? Na pewno kontroluje przepływ przez Bałtyk i tutaj Gotlandia jest niesamowicie ważna, bo rozmieszczone przeciwokrętowe pociski rakietowe czy obrona powietrzna Gotlandii jest w stanie strefowo przeciąć właściwie Bałtyk na pół, odcinając rosyjskie zgrupowanie morskie i w Kaliningradzie, i w Petersburgu. I z tej perspektywy jest absolutnie ważna. Rozmieszczenie systemów dalekiego zasięgu, ale też rozpoznania na Gotlandii pozwala nam budować świadomość sytuacyjną. Przecież wszystkie rosyjskie jednostki płynące do Rosji muszą przemierzyć się w pobliżu Gotlandii, a to znaczy w pobliżu systemów rozpoznawczych i uderzeniowych. Na Gotlandii jest niewielki, ale rosnący garnizon szwedzki, ponieważ Szwecja zgodnie ze swoimi planami obronnymi narodowymi rozbudowuje go. Jest tam obecnie niepełen batalion zmechanizowany i batalion piechoty. Będzie to rozbudowywane w przyszłości. NATO intensywnie ćwiczy obronę Gotlandii co roku już od wielu lat i biorą też w tym udział Polacy i tutaj należy to bardzo wyraźnie podkreślić. W zeszłym roku pododdziały 6 Brygady Powietrzno-Desantowej z Krakowa dokonywały desantu na Gotlandii w celu jej symulowanej obrony w ramach szerszych ćwiczeń Defender amerykańskich w Europie. Więc mamy tego typu działania. W tym roku mamy też ćwiczenia Baltops oraz też ćwiczenie Defender, w ramach których Amerykanie tym razem desantowali swoje jednostki powietrzno-desantowe, ale też Korpusu Piechoty Morskiej na Gotlandię. Mieliśmy lądowanie bojowe samolotu C-130 na przygodnym odcinku drogowym na Gotlandii, który wyładował wyrzutnię HIMARS, tą znaną z Ukrainy, która przeprowadziła symulacyjne strzelania, następnie znów została załadowana i odleciała. Więc ta aktywność wokół Gotlandii od lat jest dość duża. Od lat też Szwedzi się bardzo fiksowali na punkcie, zanim dołączyli do NATO, oczywiście na punkcie niezapowiedzianej rosyjskiej nagłej inwazji na Gotlandię i objawy tego już mieliśmy w styczniu 2022 roku, kiedy rosyjskie okręty floty północnej przybyły do Kaliningradu podebrać zapasy oraz dołączyły do nich dodatkowe okręty desantowe i wyruszyły z Kaliningradu. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy gdzie, dziś już wiemy, że to był Krym, a następnie Ukraina. Szwecja ogłosiła alarm bojowy i natychmiast wzmocniła swój garnizon na Gotlandii dodatkowym batalionem zmechanizowanym. Więc tutaj ta Gotlandia zawsze była ważna. Mówi pan o ćwiczeniach, które przeprowadzają wojska NATO na Gotlandii, ale na Bałtyku, nie dalej jak w maju, swoje ćwiczenia także przeprowadziła Rosja. Oczywiście wszystkie marynarki wojenne ćwiczą, nie tylko nasza strona, ale również Rosja. Bardziej niebezpieczne do wszystkich ćwiczeń marynarki wojennej są działania tak zwanej floty cienia, która przewozi dobra, głównie ropę naftową, która jest sankcjonowana do Rosji i z Rosji, w zamian za oczywiście walutę obce. I ona stwarza niebezpieczeństwo, bo to właśnie statki tej tak zwanej floty cienia naruszają infrastrukturę krytyczną albo ją śledzą, co też było niedawno podawane przez nasze Ministerstwo Obrony Narodowej w komunikacie, że jeden z okrętów tak zwanej floty cienia krążył nad Polską, polskimi kablami infrastruktury krytycznej i został wysłany w tym celu jeden nasz okręt, żeby tą jednostkę nie tylko przepłoszyć, ale też sprawdzić, czy niczego po sobie nie zostawiła. Mówimy o Gotlandii, wyspie na Bałtyku. Może powiedzmy, by zobrazować naszym słuchaczom i słuchaczkom więcej tę wyspę. Linia brzegowa wynosi 800 kilometrów. Mieszka na niej jeszcze około 60 tysięcy ludzi. Jej powierzchnia to nieco ponad 3000 kilometrów kwadratowych. Wyspa jest długa na 125 kilometrów. W najszerszym miejscu ma 53 kilometry. Klify wysokie na 40 metrów. Z Gotlandii do Litwy, Łotwy i Estonii jest około 200 kilometrów, czyli bardzo blisko. I z Rosji docierają sygnały, że Gotlandia mogłaby być celem numer jeden, jeśli chodzi o użycie rosyjskiej broni jądrowej w przypadku wojny w Europie. Czy rzeczywiście Rosja mogłaby zdecydować się na taki ruch w tym kierunku? Nie jestem Władimirem Putinem, ale nie pozostaje w jego głowie, więc trudno odpowiedzieć, ale należy pamiętać, że my też mamy broń atomową. Wszystkie państwa NATO są pod amerykańskim parasolem nuklearnym i atak nuklearny na Gotlandię będzie się równą symetryczną odpowiedzią nuklearną na terytorium Federacji Rosyjskiej. I w tym paradygmacie NATO i wcześniej Związek Sowiecki, a dzisiaj Rosja, istnieją między sobą od ponad 50 lat. Rosja straszy swoją bronią atomową jako bardziej w tym momencie bronią psychologiczną niż fizyczną, ponieważ Władimir Putin doskonale wie, że Amerykanie, ale nie tylko Amerykanie, bo również i Francuzi, i Brytyjczycy mają zdolność również odegrania się na nim bezpośrednio. Mamy natowską grupę planowania nuklearnego. Takie scenariusze są rozważane przez poszczególne siły zbrojne. I nie należy się za bardzo ekscytować kolejną groźbą rosyjskiego ataku nuklearnego na kolejne państwo NATO, bo to ma bardziej wymiar psychologiczny po to, żeby nas odstraszyć od naszych działań. Gdyby Rosja przejęła kontrolę nad Gotlandią, to chyba Estonia, Litwa i Łotwa znalazłyby się w potrzasku. Tak, szczególnie, że pomoc tym państwom materiałowa w wypadku rosyjskiej inwazji będzie głównie docierała drogą morską, a nie przez osłabiony przesmyk suwalski. Z racji na bliskość Kaliningradu i Białorusi walki o ten teren będą dość zaciekłe i sama infrastruktura drogowa i kolejowa między Polską a Litwą jest dość uboga, więc najprawdopodobniej wszelkie zapasy wojenne będą właśnie docierały przez Szwecję drogą bałtycką po tym, jak już siły NATO ustanowią dominację na akwenie Morza Bałtyckiego w razie eskalacji. Więc tutaj odcięcie Gotlandii byłoby dramatyczne dla tych państw. Dlatego robimy wszystko, żeby do tego nie doszło. Możemy, obserwując ćwiczenia z roku na rok, możemy narysować pewien obraz taki, że między innymi Amerykanie, ale też Brytyjczycy i my będziemy wzmacniać garnizon gotlandzki. Będą tam rozmieszczane pociski przeciwokrętowe, systemy przeciwlotnicze, po to, żeby zbudować z tego dość duży bastion zabezpieczający tą część Bałtyku i również chroniący przez to wszelakie konwoje pomocy płynące, czy to do Rygi, czy do Estonii, czy może Kłajpedy. Pan jest specjalistą od obronności państw nordyckich. Czy możliwe jest to, co pojawiło się w ostatnich dniach? Taka informacja, że na Bałtyku pojawić się może nawet lotniskowiec? Lotniskowce nieraz pływały po Bałtyku, więc Bałtyk wbrew pozorom i tego, jak wygląda na mapie, nie jest wcale małym morzem. I w każdej minucie na akwenie Morza Bałtyckiego znajduje się parę tysięcy jednostek cywilnych. Wiele z nich jest większych niż na przykład brytyjski lotniskowiec typu Queen Elizabeth, który zresztą pływał po Bałtyku w 23 roku, warto przypomnieć. W 46 roku amerykański największy pancernik świata Iowa pływał po Bałtyku w ramach rejsu po zwycięstwie II wojny światowej, więc tego typu jednostki są w stanie nie tylko operować, nie tylko wpływać, ale również operować na Bałtyku. Jednak z racji na bliskość państw i lotnisk sojuszniczych, raczej nie jest potrzebna obecność lotniskowca per se do działań bojowych na Bałtyku, ponieważ podobno zdolności lotnicze może po prostu zapewnić z baz lądowych znajdujących się czy to w Szwecji, czy w Finlandii, czy w Polsce. A Rosja przyzwyczaiła nas do prowokacji na Bałtyku. Niewykluczone, że takie prowokacje podejmie także względem Gotlandii. Oczywiście i tutaj pierwszym celem mogą być kable energetyczne łączące Gotlandię, czy to z państwami bałtyckimi, czy to z samą Szwecją, o co Szwedzi się bardzo mocno obawiają. Jednocześnie też jest kolejny wymiar, ponieważ Szwecja do niedawna chciała budować bardzo szeroką infrastrukturę farm wiatrowych na Bałtyku. Jednak okazało się po głębokich analizach mniejszego Ministerstwa Obrony Narodowej, że Szwecja jest źle położona do tego celu, ponieważ takie farmy wiatrowe zasłaniałyby radary umieszczone na lądzie, które patrzą w stronę Kaliningradu i Petersburga, co osłabiałoby duńską obronę przez opóźnianie dostarczenia informacji np. o ataku rakietowym, czy to pociskami balistycznymi, czy manewrującymi ze strony rosyjskiej. Więc Szwecja zrezygnowała z 9 z 13 pozwoleń na budowę farm wiatrowych. Jednocześnie to jest kwestia czysto geograficzna i na przykład z naszej perspektywy nie jest to aż tak palące, ponieważ farmy wiatrowe w Polsce nie są naprzeciwko dosłownie obwodu kaliningradzkiego, przez to nie zasłaniają obserwacji radarowej tego obszaru. Czyli rację pewnie miał minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, mówiąc o tym, że Bałtyk jest niebezpiecznym morzem. Mamy do czynienia, może nie jest to na wyrost specjalnie, ale chyba z zimną wojną. Krótko, na koniec, panie Majewiacu. Wręcz hybrydową wojną i ta rosyjska postawa jest coraz agresywniejsza. Jacek Tarociński, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, tłumaczył nam fascynującą historię, która dzieje się w tej chwili na Bałtyku. Dziękuję, panie Jacku. Dziękuję ślicznie i do zobaczenia. A my teraz bierzemy na tapet Włochy. Kto może być Włochem, kto i kiedy zasługuje na włoskie obywatelstwo? Tego między innymi dotyczy jedno z pytań w rozpoczętym dzisiaj referendum. Włosi mogą wziąć w nim udział dziś do 23 i jutro od 7 do 15 odpowiadają na 5 pytań, 4 pozostałe dotyczą praw pracowniczych. Sylwia Wysocka, korespondentka Polskiej Agencji Prasowej w Rzymie, jest z nami w tej chwili. Cześć Sylwio, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Wyjaśnij nam proszę, czego dokładnie dotyczy to pytanie związane z obywatelstwem i dlaczego ta kwestia zasłużyła na narodową włoską dyskusję? Taką propozycję zgłosiła koalicja kilku małych partii lewicowych, a propozycja jest następująca, aby uchylić obecnie obowiązujący wymóg 10 lat legalnego, i tutaj trzeba podkreślić legalnego pobytu we Włoszech, który jest wymogiem, aby ubiegać się o obywatelstwo Włoch. Chodzi o skrócenie tego okresu z 10 do 5 lat. Kiedy lewicowe partie zgłosiły tę propozycję do referendum, zebrały w całych Włoszech ponad 600 tysięcy podpisów, to mniej, znacznie mniej niż ponad 4 miliony podpisów pod pozostałymi pytaniami referendalnymi dotyczącymi w dużym skrócie zasad zatrudniania, pracy, umów, kontraktów, zwalniania oraz odpowiedzialności za wypadki w pracy. Mówisz, że temat podniosły partie opozycyjne, lewicowe, także związki zawodowe, ale nie zaprzeczymy chyba, że temat braku rąk do pracy w gospodarce włoskiej, w społeczeństwie, które się starzeje, jest bardzo na czasie, więc obniżenie tego wymogu z rezydencji we Włoszech z 10 do 5 lat byłoby na rękę włoskiej gospodarce. Tak, ale podkreślmy, że pracować mogą również imigranci, którzy obywatelstwa nie mają włoskiego. Wystarczy, aby byli legalnie we Włoszech, aczkolwiek niestety, i tutaj trzeba przyznać, zwłaszcza we włoskim rolnictwie, absolutnie panuje zupełna plaga zatrudniania nielegalnych imigrantów, którzy godzą się na najgorsze warunki pracy, którzy opłacani są poniżej wszelkich stawek, żyją w ekstremalnie trudnych warunkach życia i tak dalej. W związku z tym jakby prawo do obywatelstwa Włoch w żadnym razie nie jest kryterium przyjęcia do pracy. Aczkolwiek tak, masz rację, w tej chwili włoska gospodarka dramatycznie potrzebuje rąk do pracy i co roku publikowana jest bardzo długa lista zawodów, które są poszukiwane. To jest w tej chwili kilkaset tysięcy osób, których poszukują firmy, zwłaszcza rzemieślników, hydraulików, stolarzy i tak dalej, ale teraz na progu sezonu letniego jest inny, powtarzający się co roku problem, a mianowicie w ogromnej liczbie kurortów nadmorskich, miejscowości wypoczynkowych i tak dalej, i tak dalej. Brakuje kilkudziesięciu tysięcy kelnerów, kucharzy, barmanów, obsługi hotelowej i tak dalej. I tutaj jest autentycznie bardzo poważny problem. Sylwia, tylko mówimy tutaj o punktowym zapobieganiu problemom na rynku pracy, ale to pytanie dotyczy tak naprawdę około 2,5 miliona ludzi. Ludzi, którzy żyją we Włoszech od lat i którzy czekają na to obywatelstwo, bo Włochy to jest ich ojczyzna. Tak, i tutaj są różnego rodzaju propozycje rozwiązania tego problemu. Cały czas trwa debata, podkreślmy, że tutaj we Włoszech, gdzie w tej chwili rządzi centroprawica, temat jest bardzo gorący. To jest bardzo gorący i dyskutowany od lat temat. Jak rozwiązać problem dzieci imigrantów, którzy przeszli na przykład cały cykl szkolny we Włoszech, co oznacza, te dzieci chodziły do przedszkola, do szkoły podstawowej, średniej, a czasem do liceum, a w związku z tym właśnie przeszły cały ten tak zwany cykl szkolny, ale nie mogą otrzymać włoskiego obywatelstwa, urodziły się we Włoszech, ponieważ ich rodzice pochodzą z krajów, które nie mają prawa automatycznego przyznania obywatelstwa. W związku z tym to jest problem. Tutaj na przykład pojawił się problem i to, co ciekawe, w szeregach centroprawicy częściowej, przynajmniej Forza Italia, aby właśnie wprowadzić ustawę, którą nazwano po łacinie Ius Scholae, a więc dzieci imigrantów, które przeszły cały cykl edukacyjny we włoskich szkołach, mogłyby otrzymać prawa, mogłyby otrzymać obywatelstwo, ale sprawa zawisła, jest dyskutowana i na razie nie ma szans na to, aby dobiła do brzegu. Prawica, która rządzi Włochami w tej chwili, czyli partie Bracia Włosi, Forza Italia i Liga, one są przeciwko temu referendum, zniechęcają do udziału Włochów, do udziału w tym głosowaniu. Giorgia Meloni powiedziała, że pojawi się w lokalu wyborczym, ale nie zagłosuje. Zrobiła już to, czy czekamy jeszcze na ten jej symboliczny gest? Symboliczny i całkowicie niezrozumiały tutaj, zwłaszcza przez polityków opozycji gest, bo mówią, no jak to, wejdzie do lokalu wyborczego i powie dzień dobry, odwinie się napięcie, ponieważ nie weźmie tych 5 kolorowych kart do głosowania. W związku z powyższym tu jest dosyć duża krytyka ze strony opozycji pod adresem premier. Natomiast inni politycy koalicji jawnie i otwarcie zadeklarowali, że po prostu nie pójdą. Tak między innymi zrobił wicepremier, szef MSZ Antonio Tajani, lider Forza Italia. Tak między innymi zrobił również, tutaj ciekawe, minister sprawiedliwości Nordio, który też powiedział, ja nie idę na referendum, bo to nie jest referendum konstytucyjne, ale referendum tak zwane abrogacyjne, to się tak tutaj nazywa, ponieważ jest to referendum dotyczące propozycji uchylenia obowiązujących przepisów. Sylwia, nie zaryzykujemy wiele, jeśli obstawimy, że to referendum nie będzie wiążące, nie będzie 50-ponadprocentowej frekwencji. No prawie na pewno. Ja sprawdziłam przed chwilą dane są z godziny 12:00 i do tej pory, a więc w ciągu 5 pierwszych godzin głosowania zanotowano frekwencję 7,4. W związku z tym nawet jeżeli to referendum będzie trwało jutro od 7 do 15, no to trudno sobie wyobrazić, aby nagle przekroczono wymaganą frekwencję 50%. I nie pomoże chyba nawet inicjatywa jednego z rzymskich kin, o którym pisałaś w swojej dzisiejszej depeszy dla Polskiej Agencji Prasowej? Tak, jedno z bardzo dużych kin w dzielnicy Zatybrze, kinie bardzo uczęszczanym, ogromnym, gdzie ma duże sale kinowe, pojawiła się następująca oferta. Jeżeli przyjdziecie do kasy z legitymacją wyborczą, to jest coś takiego, co tutaj ma każda osoba głosująca we Włoszech. To się nazywa tessera elettorale, to taka legitymacja, w której po każdym głosowaniu dostaje się pieczątkę, że się brało w nim udział. I jeżeli w kasie przedstawi się taką pieczątkę z dzisiejszego referendum, to można dostać zniżkę na bilet w kinie. To zostało bardzo ostro skrytykowane, zwłaszcza przez Ligę Matteo Salviniego. Czekamy na te wyniki. Jutro głosowanie trwa do 15. Sylwia Wysocka była gościnią audycji międzynarodowej, korespondentka Polskiej Agencji Prasowej w Rzymie. Wielkie dzięki, Sylwia, czysta przyjemność jak zwykle z tobą porozmawiać. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Kończymy audycję międzynarodową, ale na Państwa miejscu trzymałbym ucho w zasięgu Trójki. Przez cały weekend celebrujemy 20 lat zespołu Muchy. Dziś wyjątkowa odsłona tego świętowania. Muchy wracają do Trójki, która, jak przeczytają Państwo na naszej stronie, była pierwszym radiowym domem zespołu. 20 lat później Muchy po 19 na żywo ze studia Agnieszki Osieckiej, a koncert poprowadzi Anna Gacek, a przed smakiem tego koncertu niech będzie przesilenie, którym my, Olga Szućko, Monika Suszek i Marcin Walter, mówimy do usłyszenia. Autopromocja. Ludzie z żelaza już dziś pokażą się w Warszawie. Triatlonistki i triatloniści z całego świata pokonają prawie 2 km płynąc, pełne 90 jadąc rowerem i 21 biegnąc. A to wszystko podczas prestiżowych zawodów Ironman 70.3 Warsaw. Trójka jest patronem medialnym wydarzenia. Z jego mety przy parku Fontann poprowadzimy audycję Trzecia Strona Medalu. Zapraszamy dziś, tuż po 17:00, Adam Malecki i Krzysztof Łuniewski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czym jest postęp? W Audi to zasięg, który daje wolność w podróży. To przyspieszenie, którego doświadczasz w absolutnej ciszy. I ładowanie, które jest krótką przerwą na kawę. Doświadczaj postępu z elektrycznymi modelami Audi. Teraz z dofinansowaniem w programie Nasze Auto. Wybierz Audi Q6 e-tron, dostępne już od 1517 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy polski świeży kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, tylko 4,99 za sztukę. A słodki i soczysty arbuz kilogram jedynie 2,99. Tak, jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła, Jola szczupła. To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierze chyba Slimin, bierze chyba Slimin. Biorę chyba Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę, sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać chyba Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popróbujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Chyba Slimin, zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka.